شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم قطعاتی ضربی و آواز در شور اجرا خواهد کرد. در این برنامه آواز قوامی را خواهید شنید. رهبر ارکستر همایون خرم. Thank you. عشقی به تازه باز گریبان گرفته است. آه این چه آتشیست که در جان گرفته است. ای دل ز استراب زمانی فرو نشین، دستم به زور دامن جانان گرفته است. عشقی تازه باز گریبان گرفته عشقی به تازه باز گریبان گرفته است. آه این چه آتشیست، آه این چه آتشیست که در جان گرفته Thank you. عشقی به تازه باز گریبان گرفته است. آه این چه آتشیست، آه این چه آتشیست که در جان گرفته دستم به زور دامن جانان گرفته است. Thank you. آن لعل آبدار ز تسخیر کائنات خاصیت نگین سلیمان گرفته است جای دل از هر طرف که می شنوم بان که غرق دریای عشق بین دریای عشق بین که چه طوفان گرفته است دریای عشق بین که چه طوفان گرفته آبدار ز تسخیر کائنات خاصیت نگین سلیمان گرفته است. از هر طرف که می شنوم بانگ خرقه است. دریای عشق بین که چه طوفان گرفته است. مرا در Oh,